नहीं बेवफा जान मन मेरी जान मैं नहीं बेवफा मेरी वफा पर ना तो हम मत लगा मैं नहीं बेवफा मैं नहीं बेवफा मैं नहीं बेवफा मैं नहीं बेवफा मैं नहीं बेवफा।